Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 11. Лістапада. Геннадзь Шупенька, супрацоўнік выдавецтва, расказаў мне, як цікава учора былі адсвяткаваны 55-е ўгодкі Уладзіміра Караткевіча. Недзе ў тым раёне, дзе ён жыве, пабудавалі, мабыць, першы ў Мінску салідны ЖЭС, двухпавярховы, з канферэнц-залаю, са сцэнаю. Вядома, разлік быў на ажыўленне грамадска-палітычнай работы сярод насельніцтва па месцы яго пражывання. Гэта афіцыйны блок-фраза. Пачалі ствараць зверху нейкія прапагандысцкія гурткі, семінары, клубы і гэтак далей. І вось, студэнты політэхнічнага інстытута стварылі нейкую грамадскую арганізацыю па барацьбе з алкагалізмам і апалітычнасцю. Усюды паразвешвалі маляўнічыя плакаты, абвесткі, але склалі іх так, што пэўны кантынгент моладзі зразумеў, якая сапраўдная мэта ў гэтых хлапцоў. Пробныя зборы ў двухкосі, як яны назвалі ў афішах сваіх, вечарынку правялі ўчора у гонар найлюбімейшага пісьменніка сучаснай беларускай моладзі. Прывалаклі аднекуль вялікі корч, падрыхтавалі яго, аздобілі узорамі народнага ткацтва і паставілі на яго вялікі партрэт свайго куміра. Было багата выступленняў сацыяльнага зместу, літаратуразнаўчага, былі мастацкае прафесійнае і аматарскае чытанне, музычнае выкананне твораў вялікага пісьменніка і твораў іншых аўтараў, прысвечаных яму. Чынны ўдзел прымалі таксама студэнты іншых навучальных устаноў. Было немала і дарослай публікі, сярод іх пісьменнікі, мастакі. 20 снежня. Учора ледь дайшоў дамоў. 21 снежня. Урач забараніла ўставаць з пасцелі. 1986 год. 1 студзеня. Год тыгры сустракаю ў бальніцы. Знаходжуся тут з 25 снежня. Перад гэтым ужо некалькі дзён ляжаў дома. Самае важнае значэнне мела для мяне згуртаванне маёй сям'і вакол добрых калядных традыцый. Учора пад вечар прыйшлі да мяне усе мае найбліжэйшыя ў поўным складзе, прыбраныя, ажыўленыя. Наладзілі мне ў бальнічнай палаце ёлку, некалькі галінак у слоіку з вадою, увешаных арыгінальнымі цацкамі з сапраўднай свечкаю. Доўга былі са мною, унёсшы ў мой гэты часовы быт аптымізм, весялосць, адарылі мяне ў гэты вечар мілымі падарункамі, пахваліліся сваімі сувенірамі і абноўкамі. Развітваючыся, яны наказалі мне абавязкова ў 24 гадзіны запаліць свечку. Я з прыемнасцю выканаў іхні наказ. У палаце, апрача мяне, яшчэ 3 хворых. Мая ёлка ўсіх іх мабілізавала, падбадзёрала. Поўнач мы і сустрэлі вакол яе з запаленай свечкаю. У 17 гадзін выклікалі ў ардынатарскую на ўрачэбна-працоўную камісію. У агульнай нялёгкай бяседзе мяне пераконвалі кінуць на год працу. А пасля мы можам зноў дапусціць вас да работы. Цяпер мы вымушаны назначыць вам другую непрацоўную групу. А там, магчыма, і здымем яе, альбо трэцюю дамо. Але ж тады, крыху пазней, я ўжо дасягаю пенсійнага ўзросту. І не возьмуць мяне ўжо на выдавецкую працу. Магчыма, і групу гэтую даюць па камандзе зверху. Цяпер я ўпэўнены, што ў іх быў разлік нейтралізаваць мяне вось такім жорсткім метадам. Трымаць увесь час пад стрэсамі, давесці да стэнакардыі, да інфаркту, да інсульту, да магілы. А цяпер, выдаючы мне белы білет, яны літасціва кажуць: «Згаджайцеся, Міхал Фёдарович, лепей жа быць жывым, чым мёртвым. Пойдзіце на працу, мы не гарантуем вам жыцця з вашай эмацыянальнасцю, з вашай складанаю работаю». Першая лютага. Знову Аксакаўшчына. Клінічнае аддзяленне, палата 216. Пасля таго, што са мною зрабілі, дык нават яшчэ пуцёўку сюды выдалі мне на птушыных правах. Без бальнічнага бюлетэня. Значыць, без выплаты мне сярэдняга заробку за час побыту тут. Гэта значыць, што і мяне нахабна прымусілі даць ахвяру ў тыя славутыя 10% зніжэння захворвання ў рэспубліцы ў двухкоссі. Пасля таго, як Міністэрства аховы здароўя БССР узяло на сябе такое абавязацельства, урачы амаль спынілі выпісваць лісткі непрацаздольнасці. Апрача гэтага, уводзіцца парадак, пры якім наогул не будуць аплачваць гэтыя лісткі, калі яны выдадзены на час амбулаторнага хатняга лячэння. А вельмі ж часта такое лячэнне праводзіцца таму, што ў бальніцах няма месцаў, каб прыняць хворага. 12 лютага. Учора, вярнуўшыся пасля нейкіх паходаў у свой пакой, атрымаў паведамленне, перадаў Васіль Антонавіч Гоцман, намеснік кіраўніка справамі ЦК КПБ, што званіў Васіль Быкаў, шкадаваў, што не застаў мяне на месцы. Я вырашыў зняць клопат з Васіля Быкава і самому патэлефанаваць яму. У той самы дзень не здолеў гэтага зрабіць. Хацелася размаўляць з ім без пабочных чужых вушэй. Такі час выдаўся сёння. Васіль Быкаў падрабязна распытваў пра стан майго здароўя, ход лячэння. Сказаў, што Алесь Адамовіч хадзіў да Александра Трыфановича Кузьміна з просьбою не пускаць мяне на пенсію. Гэты быццам бы сказаў, што толькі я сам магу вырашыць за сябе гэтае пытанне. Хадзіў да Кузьміна таксама і Васіль. Вынік той самы. Затое да ранейшых кандыдатур на маё месца дабавілася цяпер яшчэ адна – Сашы Шабаліна. Быкаў сказаў, што ведае яго пагародні. 13 лютага. Сёння патэлефанаваў Алесь Адамовіч. Гаворка ў асноўным вялася вакол праблемы майго пераемніка. Дамовіліся трымацца кандыдатуры Александра Шабаліна. Гэта сапраўды будзе нечакана для тых, хто шукаў яе ў асяроддзі сачанкі, хто сам сябе прапаноўваў. Нечаканасць у двухкоссі такую трэба забяспечыць, каб ніхто не паспеў сарваць яе. Алесь выказаў шкадаванне, што ў Шабаліна няма выдавецкага вопыту. 25 лютага. Сяджу за пісьмовым сталом, рыхтую неабходныя паперы на вымушаную датэрміновую пенсію. Значыць, у штаце ніякіх устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый мне ўжо нельга будзе працаваць. Спрытна вызваліліся ад мяне. Ну нічога, у сваёй кватэры, думаю, будзе стварацца мною матэрыял не ніжэйшай якасці, чымся на службе. І дагэтуль усё, што я рабіў, у асноўным было накіравана на вызваленне беларускай літаратуры ад тысячагаловай гідры, імя якой цэнзура, а беларускага народа ад паўсядзённага прыгнёту. А ён страшэнны, гэты прыгнёт, бывае грубы, цяжкі, які адразу адрознеш і ўбачыш. А бывае каварны, тонкі, хітры, разлічаны на пазнейшы эфект, так сказаць, пралангіраванага дзеяння. Бадай апошні характэрны найбольш для савецкай формы таталітарызму, таму і найбольш небяспечны. Усюды чытаеш і чуеш пра ўслаўленне народа ў цэлым і асобных яго груп, пра ўслаўленне іх працы, пра выдатныя яе вынікі, якія вось толькі цяпер Міхаіл Гарбачоў у палітычным дакладзе 27-му з'езду КПСС рэзка крытыкуе. І народ спакойны. Сонмы пісак і прапагандыстаў пачнуць на ўсе лады хваліць смеласць у двухкосці ЦК, якая, раз не баіцца ўскрываць язвы грамадства, значыць, знойдзе спосаб мабілізаваць народ на іх ухіленне. Гарбачоў глядзіцца са з'ездаўскай трыбуны выдатна. Куды лепш сваіх зусім нямоглых і маразматычных трох папярэднікаў. 3 сакавіка. Учора паўдня паміраў. Выклікаць хуткую дапамогу не дазволіў. Быў упэўнены, што забралі б у бальніцу, а там менш месяца не трымаюць. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.